أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام ایزان تخویفی اخروی ذکر کئی واقعات دا آخرت تفصیلی ذکر وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا گمان بکوا پا اللہ باندے چنا خبر دے اما یعملو الظالمون دا غصنا چی کئی دا ظالمان تا ظالمان چی دنیا کسا کئی خلاف روان دی اللہ جل شانوی تا خیال چې دستاره نشي چې ګني الله نه خبره دی غافل نه نه انما يؤخرهم یقینا رستو کوي دی لا ليوم اگر وزتا تشخص فيه الابصار چې حیران بشي پاغي کې سترګې د خلقو مر الله دی قیامت ته رستو کوي دنیا کې ولا مهلت ورکړلې چې سبال دې بیا دا بانیو نه کی چې الله کومه دې لګ مهلت راکړې وې څه زمانہ پاتې شي ما به توبه ایستي وا اوزر بے پاتی نشی خواہ، بانا بے پاتی نشی. انما یؤخرهم یقیناً رستو قیدی لیومن اغر وزتا تشخص فیه الابصارو چه کڑاغی براوزی پاغی کسترگی محتعینا منڈ بوہی مقنعی رؤوسهم اچتکڑی بہی سرون اقبل محتعینا پمانا دا مسرعینا گڑندی پروانی منڈ بوہی مقنعی رؤوسهم داد ازدادو ندے غلمانے کولشے رافعی ها ذلتن او چت کری وی سرونا خپل دا وجی دا ذلتنا یا نا کسی رؤوسهم کتا کون که بای خپل سرونو لسرکوزی وی نداد ازدادو نریخا وڑا مانی پکی پولشی ابو سعودو دارنگ قرطبی نورو لکری لا یرتدو الیهن طرفهم نبرا گردی دیتا نظرو نددی لکه او سڑی چه حیرانی بل ځان ته خیال نه نظر واپس نه راګرځي بلکې اوسې ته حیران شې نو پایې کې داسې پاتې شي تک شان بل دې سترګي لا يرتد اليهم وافئدتهم هوا او زړونه به خالی د هوش نه افئدتهم هوا من خالیه عن العقل والفهم لفرط الحيره والدهشه مظهري وي د عقل او فهم نه به زړه خالی ډیر حیرت او دهشت پر راغلي دی ښا مدهوش دی افئدتهم هوا وانذر الناس او يرور خلقو تا يوم ياتيهم العذاب تداس روزنا چراب شديد عذاب فيقول الذين ظلمون وي بظالمان ربنا اي رب زمون اخرنا الى اجل قريب رسو کا من اغنیتے نز دیتا نجيب دعوتا کا من قبول کو دعوت توحید تا ونتبع الرسل او تابداری بو قدر آلے گلو شو دنبیاو وانذر الناس يوم ياتيهم يرى ورك خلق له داخل روزنه شراب شي دا کم عذاب دي راضي وانه چاوي دار دنیا عذاب مراد ده اور است ربنا اخرنا الى اجل قريب دا غي نوي معلومي کي په دليل نه چاوي نا دا اخرت عذاب مراد ده او اخرنا الى اجل قريب معنا دا چې مون واپس کا لکه څنګه شراب شي چې قیامت کې بدا کافر وي رب ارجعني لعلی اعمل صالحا فيما تركته دیبا رجوع سوال کی دا اللہ نا نجیب دعوت کا قبول بکم دعوت تا توحید تا ونتبع الرسل تا بداری بو گدان بیا ندی تبدی وقت کی ہوئی لشی وقالو لهم دا جواب دی ردی دی خبری خوا چې اولم تکونو اقسمتم آیا نو تاسو چې قسمونه هم کړیو من قبل مخکې د دینه په دنیا کې مالکم من زوال چې نشته تاسو له هیڅ زوال او فنا کچا به د قیامت خبره کوله او د آخرت خبره کوله او د مرګ خبره کوله او دا به رته ویژه د دنیا نه یو ځل تل دي کنه نو تاسو به چرته خیال کوم نه راتلی چې زه به زمن مالکم من زوال مالکم من زوال یا اجتماعي زوال مرادي معنا تاسو به وي چې زمون اجتماعي هلاکه دل نشته مړ سو لاړ شو خو خو به یو کنه او یا مطلب دا دی چنیشته تاسو د پاره سو زوال دی بوی دا دنیا قدیمه دا دهری کافر یادې بیا چې اگر سر ندا منیم نه چې روسو د مرګ نه بل جون چرتشتا او اسکنتم او سیدلی وې تاسو فی مساکن الذین ظلموا انفسهم په زینو دو سیدو دا کسانو کې چې ظلم کړو په خپل ځانونو وتبین لکم او ښکار شی و تاسو ته کیف فعلنا بهم چې څنګه کار کړو مونږ دا غی سره وضربنا لكم الامثال او بیان کړو مون تاسو ته مثالونهم الله جل شانو دي ته وی تاسو دا کسانو په ځای کې اوسې دلی چې کوم ظلم کړو او تاسو ته دام پتر چې هغه ظالمانو سره ما سکړي دي نيستو نابود نکړو فنا مکړو عذاب پیرانه تاسو ته مثالونه هم الله بیان کړو واقعات د عذاب مخې ته راغلي او امثال ناغه مرادوم کول شي او کته وي چې راغی سره تدبیر نو مو سره تدبیر دی امونگو خیاری وغی که دور عقل نو او سینس ترقی کلی دا یو قد مکرو مکراهم او یقینا مکرون کلی وغی مکرون اخبل و عند الله مکروهم او دا اللہ اختیار کده دا غی مکر دا غی دا اللہ اختیار کده کلی چلی کلی نچلی سور رات کے داو فللہ المکرو جمیع آکنا دا اللہ اختیار کده ٹول او ان کان مکروهم لتزول منه الجبال او نه دې مکر د دې چې لري شي دا غي د وجه غرونه غرونه دا خو حق دې کنه او حق دا په مکر څوک نشي در کولې د دې وجه امام راضي وي جبال کنار توحید نه او د دین حق نه کدي ډیر تدبیرونه جوړ کړي د توحید ختمولو ته او د قران ختمولو ته او د حق ختمولو ته هدي نشي ختمولې دا ان دې مقام کې نافي دي او ان په معنا د نفي قران کریم کې 15 ځای راغلي دي صراحتا یو سورې یونس کې فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ لَتَمْ إِنَّا فِي غَسْتِشِ بل سورة انبیاء واللسایات کی لَوْ أَرَدْنَا نَتَّخِذَ اللَّهُ وَلَّا اتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ نیو منگ دازی کونگی کنا التا ان نافی دے دارنگی سورة حامیم زخرف یوتیا کی قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ دارنگی سورة احقاف کے حامیم احقاف کی شبگی شاید کے چو ولقد مكنناهم فيما ان مكنناكم فيه البته ان کی دری توجیهات براشی یو بغدار چې ان نافی دی دا یو معنا او په دې مقام کې چې کله ان نافی وایو نو معنا وایي چې نه دې مکر د دې چې لري شي داغه د وجه غو نه ځکه مخ یو فرمایل و عند الله مکرهم کنا معنا د الله په اختیار کې لري د مکر اثر دې چې کوم مکر کې پای کې اثر خو الله پیدا کوي کنا نو که الله غواړي پیدا بږي کې نه پیدا بنه کی عند الله مکر معنا سی عند الله اثر مکرهم یا دا مطلبم کی دی شي چې عند الله مکر معنا عند الله علم مکرهم الله سره د دې د مکر علم شته کنه چې دې څنګه مکر کړل دې څنګه تدبیر کړل دې څنګه چلے کړل دې یا دا ویل شي عند الله جزاء مکرهم الله سره دې د مکر سزا شته کنه کوم فریب دوکا مکر چې دې کړل دې الله بوله سزا ورکړي کنه او دا څه ویل شي چې عند الله مکر معنا عنده مکتوب مکرهم دې چې کوم مکر کړل نه الله سره لیکل شوی دی هغه په دې باندې جکیږي ته میرا روان نه سزا به ورکړي کنه نو دې مقام کې وې ان کان مکرهم لتزول منه الجبال او نه دې مکر د دې چې لری شي دا غي د وجه غرونه چې حق دی قران دی سنت دی حق مسله ده ادا سي مې لشي چې وې ان کان مکرهم کې دا سي وې چې دا ان شرطي کې او حسن بصري وي وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَأَضْعَفُ مِنْ أَنْ تَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ايقينن هو مکر ددي ډير کمزور د دینه چې لري کې غرونه ډير کمزور او مظهري وي او احشادام ویلو په دې مقام کې چې وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ اگر چې وو مکر ددي چې لري شوی وي داغه د وجه غرونه دور ویلې مکرونه دي خلکو کړی دي کنه چې غر ته هغه مکر اړم کړو نه غر به د زین لر کړو خو حق سره نه دي کړی ها او بیا دې بار کې سیسی د فای اسرائیلی روایت دي ټولخه یو خو دې واقعې په کې نقل کړل چې خاور سره مکر کړو او بیا هغه جبل دلاړو غرتا وګدا واقعا ده چې وطن پلخزه باندې شکی شو چې شکی شنو هغه یو قانون داو چې دا څه خبره براله نه یو غرو متبرک یا تور یا بل دایي خواله به ځان رسونه الته به قسم خورو چې څه خبره به کوله قسم به خورو دا لاغي باغه دغه حسابې ده هغه خزه پوه شو چې دغه ماده لا قسم کین هغه چې چا سره بدنامه هغه کسته ویلی چې تراشه او دا ځای لري دی نو زه به دا خاوند رضا کوم چې څوک مکاري ونی سه کرایې والا چې هغه مونږ له سامان پرې خر باندې مونږ بوزي که نه سورلی باندې ځکه ځای لري دی وي ته به را شي نو نور طریقه به زه وکړم بیا نو چې هغه د کرایهدار په شکل کښې راغلی د کرایې والا په شکل کښې یاره خر یې راوستلې یا سورلي راوستلې هلته چې دا ښځه چې کوم دی نو سوره شوې ده سړی هم سور شوی دی یا ګاډي ده یا خره ده یا هر څه شی چې دی سورلي د هغه زمانې دي دا غر خواله تللي دي نو چې څنګه دا ښځه کوزېده که نه نو ځان لی په قصد یې ځان غورځو نو په سړي باندې ځان را وغورځو نو په هغې لاس کېښودو او مینځ کښې دغه سړی وو چې دی ورسره بدکاري کړې وه نو دې قسم خوړو غر ته مخامخ ودرېده نو قسم یې خوړو وې ما دې الله تباه کړي که سوا د دې خاوند نه او سوا د دې سړي نه په بل چا زما لاس لګېدلې نو خاوند دې خوریدلی وو چې هغه را پرېوته نو په دې لاس لګېدلې دی وې په دې کښې غر داسې پخوځېد داسې دوکې وکړه داسې دوکې وکړه چې هغه هم په ځان پوه نه کړه که نه تلبیس ابلیس کښې ابن جوزي بیا ډېر واقعات نقل کړي دي دې باب کښې ښه خو دا خو اسرائیلي واقعات دي بهتره خبره هغه وه چې ړومبی ما وکړه چې ان په دې مقام کښې نافي دی دا بهتر دی او ان کان مکرهم لتزول منه الجبال او نه دې مکر د دې چې لرې شي د هغې د وجې غرونه فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله نو ګمان مه کوه په الله چې خلاف کوونکي دی د وعدې خپلې د رسولانو څخه دا غلط ګمان چې ته ونه کړې چې الله د رسولانو سره د امداد وعده کړې ده کنه الله به خلاف وکړي د هغې ان الله عزیز بېشکه الله زورور دی ذو انتقام خاوند د بدل اغستو دی یوم تبدل الارض غیر الارض په کومه ورځ چې بدله به کړی شي ځمکه علاوه د دې ځمکې نه والسماوات او هم اسمانونه اسمانونه به هم بدل شي او ځمکه هم سوال دا دی چې دا ځمکه به ختمه شي بله ځمکه به وي وینا دلته د تبدیل نه مراد تبدیلې وصفي دی معنی صفت به یې بدل شي څنګه به بدل شي دا ځمکه دې کښې غرونه دې کښې ولې نیرونه دې کښې سمندرونه دې کښې ونې بوټي هرته شته که نه او چې کله د قیامت ورځ شي نو قرآن کریم وایي چې مونږ به ځمکه داسې برابر کړو چې لا ترا فیها عوجا ولا امتا دې کښې به نه ښکته والي نه پورته والي بالکل برابر به وي داسې برابر به کړي نو صفت یې بدل شه که نه نو دا تبدیلي وصفي مراد دی په دې مقام کښې دا بله ځمکه به هم دا ځمکه یې ذات یې یو دی خو صفت یې بدل شه او چا یې نه تبدیلي ذاتي مراد دی ځمکه به بدله شي په بله ځمکه او سماوات او اسمانونه به هم بدل شي ځکه اسمانونه به دړې وړې شي اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت اذا السماء انفطرت اسمان به وچ وي دړې دوړې به شي ختم به شي او برزوا لله الواحد القهار او پیش به شي دي الله ته چې یکې یو دی او زبردست دی د هغه دربار کښې به دا ټول مخلوق ولاړ وي د آدم علیه السلام نه چې راوالې تر اخیرې هغه بچي پورې چې د قیامت نه مخکې پیدا کېږي دا ټول به یو میدان کې او تر المجرمین او وینې به ته مجرمان یوم عذین په دغه ورځ باندې مقرنین فی الاصفاد چې تړلې شوي وي په زنځیرونو کښې لکه څنګه چې دنیا کښې مجرمان تړلي که نه نو هلته به دي تړلې شوي لاس او خپې به ولا تړلي یا یو ځای کړې شوي وي په اتکړو کښې سرابیلهم من قطران قمیصونه د دوی به د رزڼو وي د رزڼو قمیصونه به ورته اچولي ښه چې دا بله څنګه قمیصي بدبوئی به تیزي ځکه د رزڼو ډېر بدبوئی دی که نه د خارښ دپاره یې خلک استعمالوي خو یو ساس کښې چې یو پیالې شملو کښې اوس کښې نو د سار چې دی چولي تر ماښامه به هغه بوئی د خولې نه ځي ختمېږي نه دې ځای کښې رزڼو ولې ذکر کړو دا ځکه چې دی مشرک وو نو ده کښې خارښت وو دې به چې کوم خوا ته نو مسله به یې کول او خلک به یې خپلې عقیدې ته رابلل دا خارښ وو په کښې که نه او دا رزڼه د خارښ علاج دی که نه اوښ باندې چې خارښ ولګېږي نو خلک پرې د پاسه رزڼه لګوي که نه چې مچان وه سره نه مچان پرې نه کښېني او بل داسې نه چې بل اوښ سره ډډه ومه کړي نو په هغه به خارښ را شي چې نو دې وجه نه دا یې وته اچولي که نه جزا من جنس العمل حدیث کښې را ځي دا کومه ښځه چې ویر کوونکې ده که نه ویرګره ښځه نو دې ته به الله قیامت کښې د رزڼو قمیص اچوي د رزڼو قمیص دا اصل کښې دې دنیا کښې عمل داسې کړی وو چې سزا د هغې مناسب ورکړه دنیا کښې به چې دا یو مړي له لاړه که نه نه هلته به چې پرېشې نه په جړا به شوه خوله به یې زر وخت کښې به یې غوږونو له را وستو داړه به رو باسه له چغه به والي نو ظاهر دي په نور بومه سر کېده نو چا نور بوته کتل چې دې خل چینګ کړی دا هر څه راس کړی دي کنه غیبم په جوړه شو سره چې دې دوه خپل واځ کړی دا دا خارختی و چې خارختی و نور هم په خارختہ کول نو الله بوتل در ورو کمی څه شي حدیث کې لږ ندی دې هم در ورو کمی واځو سرابیلهم من قطران قمیصنا د دې با در ورو نه وي وتغشا وجوههم النار او پټي با مخونه د دې وره په مخ به ور راغړيږي ها په ور کې به پټي لیجزی اللہ دید پارا چی بدل ورکی اللہ کل نفس هر یو تنتا ما کسبت داغ عمل چکڑے دے ان اللہ سریع الحساب بشکا اللہ جلد حساب کو ان کے دے پھر جلد دے اس طرح کے پٹی دل دی و حساب شروع کی دل دی خواہ تچر دنیا نسنگ اللہ لے خستا قیامت قائم شکن ان اللہ سریع الحساب ادا حقیقت تے خدا سوچ من دے کلے کنا دیو جن ادا سوچ کو اکثر یو بل ته یره قیامت را روان دی او قیامت به راځي او قیامت به قیامت کرا راځي او کنه راځي خو ستا سترګې پټې شنو به دا قیامت شو ته ګیدل کیسه مشهور ده کله کله وایم کنه چې راته دا مالک نه به خټکی خوړل په مخ را روانو خټکی به خوړل نو په خوا به دې سيزونو خبرې کولې والله عالم مثال لنه مثال کې خلک ذکر کړي بیا غزه میدار را به نه پکټ بو ته کینا سن سلام به وو کاکا السلام علیکم نغه بو ته خو شي یو خورا ټول شپه په پټی کې کار وکړي او زه په دې خټکی مټکی والی او بل لا دا پښمو زم کې چې سامان په وځي چې دوه په غروان نه جو په غروان بیا دې چې دې دل لا نه کولی شو هغه دې نه خاطر نه خلاصيږي او پاغه دې او تسلیه خو مګا چې سلیه په او دوه مګا پاغه دې څنګه راغې پاغه کې نه است کنه چې کاکا اسلام علیکم هغه بچي اوس بنه دي یې خو په هیته دې خو دلې موزه هغه راغې یو ډبلې او پکې راوغتا چې ډبلې را دی او ته وی کاکا یو خبر ورته کوم کزه دې وو جلم قیامت راځي ما ته پدری زما د مرګ سره سم د سې قیامت دی نه هو دا کومه کې قیامت پروت نه زره لوځم کنه او پری خو دا ویزا دا غزه نه اوشت کړه جګل غا خو شو دی کاکا ته بل بیا قیامت وو کنه ما هو وو کنه وای دې مړ کړه وای کنه په ما قیامت قائم نشو هغه یو دا خوري وو یار دې اصل خبردار دې څنګه کاستر کې پټی شنو پتا قیامت قائم شو ها دا بیا نه چې قیامت دی قیامت دی ځان ته وګورن او د ژوندۍ ګارانټی شته دا هر څه ګارانټی شته دا فارامي ټماټر راځي هغه له پاسه لیبل لګوري چې ګارانټي وي یو انسان چې ګوره د ژوندۍ ګارانټي نشته ښه دین الله سریع الحساب ځکه وي جلد حساب کوون کې نه سوچ کا کې دي شو ژوندۍ ګنټه پس نه کې دي شي ماقام کې ژوندۍ سار لا نه کې دي شي سار کې ژوندۍ ماقام ته نه رسي ان الله سریع الحساب نو په اخر کې وي هاذا بلاغ للناس تو قران کریم مقصد ذکر کوي ښه هاذا دا قران کریم یو معنا یا هاذا دا مضمون چې کوم په دې صورت کې ده ما فیها من الموعظه والتذکیر مظهری دا ذکر کړی وو یا اشاره صورت ته ده هاذا دا صورت بلاغ للناس دې د پاره دې چې خلقو ته رسول شي د پاره د رسولو دې خلقو ده قران الله دې له نازل کړی ده چې دا خلقو ته رسول شي مقصد دا چې تاسو دا قران بل ته ورسو په خپل ځکا به بل ته وایا هذا بلاغ للناس دا قران کریم د پاره د رسول د خلقو ته ولي ينذر به او دې د پاره چې یو ير ولي شي په دې باندې دا خلق خلقو ته ير ورکړي شي چې کله دې ته رسول شي او دې ته په ير ورکړي شي نو دې بس زده کی کومه مسله د قران کې جګه بدې زده کی نو ولي يعلم او دې د پاره چې دې پوه شي انما هو اله واحد یقینا اغه الله حقدار د بندګې دی اوازې دا د قران مرکزی مسله ده یاد ساته موضوع د قران کریم توحید دی نو قران کریم دې د پاره لې چې خلق ته او رسول شي ځکه دا نصاب تبلیغ دی هاذا بلاغ من لیبلغ الی الناس دې د پاره لې چې او رسول شي خلق ته او لینذروا به او دې ته پدې ير ورکړې شي او دې د پاره حاصل بیا د خلاصه د قران دا ده چې ليعلموا دا خلق پوشي انما هو اله واحد چاغه اله دی او چې کله هغه د اله اومنه کنه چاغه اله دی معبود دی د بندګۍ لایق دی نو مشکل کوشا به منی حاجت روا به منی مالک دنه په نقصان به منی حاکم علی الاطلاق به منی چې هر خبره داغه به منزوریږي او داغه د خبرې مقابله کې به هیڅ خبره نشي غسته بس دا اله انما هو اله واحد او لیذکر اولو الالباب او دې د پاره چې نصیحت قبول کی سوچا عقل والا خالص عقل والا د دینه پند واخلي نصیحت والی سورې ابراهیم کې وګوره واقعات د دنیا او د آخرت ذکر کړیو کنه د امتیازاتو کې دارنګ ذکر او پکې د ټولو انبیاءو د حالات او اجمالی دارنګ مناظره د شیطان او مکالمه دغه پکې هم ذکر وا دارنګ واقعا مخصوصه د ابراهیم علی السلام پکې هم ذکر وا او دغه دعاګانې پکې کړه جاو ته ګورې ولا تحسبن الله غافلا او ګمان مکو په الله چې نا خبره ده اما یا مرو ظالمون دا غسنه چې کیه دا ظالمان انما یوخرهم یقینا رستو کی دی لیوم هغروزه دا تشخص فی الابصار چې کلاغ بروږي پاغه کې د هیبت د وجه سترګې د خلقو یادا ته حیران بشي پاغه کې سترګې د خلقو موطعین منډي بوي مقنعی روسهم اوچت کړي وي سرونه خپل د وجه د ملامتیان د ذلتنا یا کته کوم کې وي سرونه لږه معنی کولی لا يرتد اليهم طرفهم نبراگر دي ديته نظرونه ددي وافئدتهم هوا او زلون دي بخالي وي د پوينا خالي وي د فهمنا خالي وي د هوشنا وانذر الناس او ير ورك خلقته يوم ياتيهم العذاب تذاكروا دي شراب شديد عذاب فيقول الذين ظلموا نوي بدا ظالمان ربنا اي رب زمون اخرنا الى اجل قريب مهلت را که مونگ لنیتی نز دیتا نجیب دعوتا کنو قبول بکو دعوت دا توحید تا ونتبع الرسولا و تابداری بکو دا انبیاء نو بویلی شیوتا چه اولم تکونو اقسمتم آیا نو تاسو چکری مو قسمونا من قبل و مخید دینا ما لکم من زوال چه نشت استاسو دا پارا حز زوال او فنا و سکنتم او سیدلی تاسو فی مساکن الذین ظلمو انفسهم فزینو دو سیدو دا آغا کسانو کی چه ظلم اکڑاو پا خپلو زاننو و تبین لکم او کارشوی دا تاسو تا کیف فعلنا بهم چه سرن کار کڑاو مونگ دا آغی سخا و ضربنا لکم الامثال او بیان کری دی مونگ تاسو تا مثالونا و قد مکرو مکرهم او یقینا مکرون کریو دی مکرون اخپل و عند اللہ مکرهم او دا اللہ اختیار کری مکر دا آغی و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال او نه دې مکر د دې چې لری شي داغه د وجه غرونه فلا تحسبن الله ګمان مکو په الله تعالی باندې مخلف وعده رسولا خلاف کوونکی د وعده خپل د خپل رسولانو څخه ان الله عزیز انتقام بشک الله زور اور دې خاون د بدل غستو یوم تبدل الارض غیر الارض دا چې روز چې بدله بکړې شي دا ازمکه د دینه په بلې څخه والسماوات وهم اسمانونا وبرزوا لله پیش بکړې شي دا خلق الله تعالی واحد چې کیو دی القهار او زور ور دی زبردست دی وتر المجرمین او ویني به ته مجرمان یومئذ په دغه روز باندې مقرنین فی الاصفاد چې لاس اخپی به ولت تړلی په زنجیرونو کې یا یو بل سره به تړلی شي په زنجیرونو کې سرابیلهم من قطران قمیسون دا دی با درزنونی و تغشا وجوههم النار او پتی با مخون دا دیور لیجزی اللہ و کل نفس ما کسبت دید پارا چی بدلور کی اللہ هر یوتن تا داغ عمل چکڑے دے ان اللہ سریع الحساب بشکا اللہ تعالی جلد حساب کو انکے دے هازا بلاغ للناس دا قران د پاره د رسول د خلقو دا ولی هم درو به یو د پاره چې یو رول شي په دې خلق ولی عالم او د پاره چې پوه شي خلق انما هو اله واحد چې یقینا هغه حقدار د بندګۍ دی یوازې ولی یذکر او د پاره چې نصیحت قبول کی اولل الباب خالص عقل والا